الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزوخ پل درس طرف تا امر بالمعروف نهي عن المنكر مقويلة شدا دا جوند فريزة دا دا جوند فريزة دا ترسو پوري چه انسان جوند دا امر بالمعروف نهي عن المنكر دا وربان فرز دا دعوت وربان فرز دا خو دا واجبا ساقتي گي کلا فكم حالتون ساقتي گي متى يسقط الوجود ایا سوال ده د وجوب کله ساقطیږي په کوم حالتونو کې ساقطیږي نو دا وایي چې څو حالتونه دي چې په هغه کې وجوب ساقطیږي اول اذا تکاثرت الفتن والمنکرات په دې حالت کې کله چې فتنه او منکرات زیات شي په دې حالت کې وجوب ساقطیږي د فتنه بیا په دوه قسم دي الفتن التي تكون في اخر الزمان دا هغه حالت په حدیثو کې ډیر زاینو کې دا صحیح حدیث کتاب سو اورېدلې ویلی بمی چې هغه حدیثو کې امر په عزلت باندې شوی دی په اعتزال باندې چې لری شه د خلکونو به تر کس هغه چې خپل ګډو بيزو سره بیا رواني دا په کوم وخت ورونو په کوم وخت په اخر زمان کې چې کله فتنه راشي د دې فتنو نه هغه فتنه مرادي کله چې د آخر زمان فتنه راځي د دجال فتنه وي یا جوج ماجوج فتنه وي دا د هغه وخت زمانه یاد دوهمه فتنه هغه فتنه دي چې زموږ ستاسو په دې زمانو کې واقع کیږي نو دا فتنه ورونو په درې قسمه دي هغه فتنه چې د آخر زمان مخکې فتنه کې راځي اوس موږ په فتنو کې واقع یو د فتنو دور دی نو دا فتنه درې قسمه دي د اوس زمانه فتنه په درې قسمه دي په دې کې به دوه قسمه دلته اخلو اول قسم هغه فتنه په کم کې چې دی حق او باطل معلومول ممکن ای په کم کې چې حق او باطل معلومول ممکن ای ټول خلکو د پاره نه خو د بعض خلکو د پاره بعض خلک پکې حق او باطل معلومول شي یعنی فتنه داس درجه ته هم نه رسیدلې فتنه داس درجه ته نه رسیدلې چې پاره کې بالکل امکان دی نه چې حق کم دی باطل هم حق او باطل پکې بعض خلکو د پاره معلومول آسان ای نو په دې حالت کې انسانان بیا په درې قسمه باندې دي یو هغه خلق دي د هغې په نسب باندې امور غیر واضح وي هغې باندې امور غیر واضح وي بلکل نه پوهېږي چې اوس په دې کې حق کم دی باطل کم دی په داسې کسانو باندې داسې کسانو نه امر بالمعروف نهی عن المنکر ساقط دی او په هغوی باندې عزلت واجب دی چې هغه به د خلکو نه جدا کیږي امر بالمعروف نهی عن المنکر به پرېږدي ورونه داسې حالتونه په انسانانو په مسلمانانو باندې راځي نو داسې حالت کله په موږ او تاسو باندې هم راځي خدای نخواسته دا شوي دي او توقع د دې توقع بعیده نه ده چې خدای نخواسته د دوو مسلمانانو ګروپونو ترمنځ نن په دې کلي کې دلته جنګ شي دوه ګروپونه دي مجاهدین دي دواړه مسلمانان دي په یو مسله باندې سره شخړه شي نو فتنه شو که نه شو نو دلته بعض خلکو د پاره به کېدای شي مسله ډیره واضحه وي ډیره واضحه وي کس به ورته سل په سلو کې ملامتیا به د هغې معلومه وي نو چاته چې ملامتیا معلومه وي په هغې باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر واجب اوس هم شته خو یو کس دی زه راغلی یم زه نه پوهېږم دلته زه حق و باطل په دې کې نه پېژنم زه دا هم پېژنم چې دا قمندان صاحب هم د امارت اسلامي مجاهد دام دی زه د بل ځای سړی یم په ما باندې دلته امر بالمعروف نهی عن المنکر مانا ساقطه ده دلته په دې ما باندې واجب نه ده زه به په دې وخت کې عزلت ته اختیاروم ځکه چې زه نه پوهېږم چې دلته حق کم دی باطل کم دی پوه شو مسله واضحه شوه نو یو دا حالت دی دوم که چېرته حق معلومول ممکن وي خو د حق طرفداري نشي کولی او په مشارکت سره که دې میدان ته ور ووتلو نو د فتنه په طرف کې واقع کېدلو امکان وي نو په داسې حالت کې هم امر بالمعروف نهی عن المنکر ساقط دی او عزلت ورباندې واجب دی باید لری شي یو کس ته حق او باطل ورته معلوم شي دا حق دی دا باطل دی خو که دای ورزی دی میدان ته ورزی هیڅ کار پکې نشي کولی کله الله تعالی موږ داسې فتنو نه وساتي کله فتنه داسې اوج ته ورسیږي چې ستا د مشارکت هیڅ فایده نه کوي نو خطر دی چې په د فتنې په طرف کې واقع شي ستا د ورتګ هم د فتنې سبب شي نو په داسې حالت کې هم امر بالمعروف نهی عن المنکر ساقط دی دریم کس هغه کس دی چې حق او باطل ورته معلومی او په مشارکت او په ورتلو باندې فایده کیږي امر بالمعروف نهی عن المنکر فایده رسوي خلکو ته خلک خبره ته وږیږدي په داسې سړي باندې په دې فتنې په حالت کې هم امر بالمعروف نهی عن المنکر ورباندې واجب دی د هغې نه ساقطیږي هغه په دغه حالت کې هم مأمور دی په دې باندې. دوهم حالت ورونو هغه فتنې دي په کومه فتنه کې چې حق او باطل معلومېدل نه کېږي، مشکله یې. نو په دې صورت کې ټول خلق سواسیا برابر دي، هغه دا دی چې د ټولو امر بالمعروف نهی عن منکر تینا ساقط دی، چې داسې فتنې نه به بیا څنګه کې عزلت به بیا اختیاروي. او هغه حدیث چې د عزلت په باره کې راغلي دي چې نبی علیه السلام په ډېرو حدیث کې فرمایلي دي چې بهترین کس په هغې کې دا دی چې خپل ګډې بیزې واخلي، غره طرف ته لاړ شي. نو هغه د دغسې فتنو په باره کې دی چې داسې فتنه د مسلمانانو په منځ کې راشي چې حق و باطل ورباندې نه معلومیږي. نو په هغه صورت کې به انسانان ټول مسلمانان ټول په دې واجب کې نه ساقط دی او عزلت ورباندې لازم دی. دویم حالت کله چې احساس د خطر وکوي، احساس د خطر نه مراد توقع د اذیت. کله چې په یو ځای کې انسان امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، حق او باطل ورته معلوم وي، خو کله راپاسیږي امر بالمعروف نهی عن المنکر په لسان او په یاد سره کوي، دلته توقع او احساس د خطر وکوي. که ما دا کار وکولو کیدای شي څوک مې وولي، کیدای شي بندي شم، کیدای شي ووهل شم، کیدای شي بې عزته شم. نو په دغه حالت کې هم ساقطیږي وجود. ورونو دلته یو بله مسله ورپسې راځي، ډېره ضروره ده. حد المکروه المعتبر شرعا څه شی دی؟ د احساس خطر ته په عربي کې هغه وایي که نه مکروه وایي، یعنې چې احساس د مکروه وکوي. خو د حد المکروه شرعا حد یې څه شی دی؟ هیڅ امر بالمعروف نهی عن المنکر داسې شته نه په دې دنیا کې چې هغه خطر ونه لري. ته یو کس شراب څکي او ته د هغې د لاس نه شراب واخله، بوتل ورته مات کړه، نو هغه خو م انسان دی، تا پرېږدي بیا. ته یو د منکر مخه نیسي، هغه ځان دفاع کوي او که نه کوي، په ټول قوت سره کوي. نو په دنیا کې هیڅ امر بالمعروف نهی عن المنکر داسې شته نه چې په هغې کې خطر نه وي. خو یا به د ځان خطر وي په کې سر، یا به د طلب د اعضا وي چې وهل ټکول به پکې، یا به پکې د حبس وي، یا به پکې کم از کم د بې عزتۍ یو سړی به د بې عزته کوي، راپاسېږي به کنځل به درته کوي، بدې ردې به درته وایي، ممبر نه به دې راکوزوي، دیکه کوي به دې وباسي به دې. دا خو ټول شوي دی د ټولو انبیا کرامو سره همدغه کار، دا خو د ټولو انبیا کرامو ژوند. که سړی وګوري ژوند د هغې په داسې امتحانونو باندې ډک دی. که تاسو وګورئ د جهاد امر بالمعروف نهی عن المنکر یو جز دی او که نه، جهاد امر بالمعروف نهی عن المنکر لاندې راځي. د دې جهاد کې څه کېږي؟ جهاد کې خو غیر د تباهۍ نه، غیر د شهادتونو نه، غیر د زخمي کېدلو نه بل شی پکې شته نه. خو بیا هم الله رب العزت په موږ باندې فرض کړی، موږ یې کوو. ښه پوهېږو چې د جنګ ته ځم، د امر بالمعروف نهی عن المنکر دی، نو ځم شهید کېږم، خو بیا هم ورځو. نو دلته به ورونو اولنی خبر په حد مکروه څو خبرې په نظر کې نیسو. اول منزلت د امر بالمعروف د مأمور بهی، د مأمور بهی به معلومو، د مأمور بهی منزلت به معلومو په شرع کې، چې دا ته کوم شی باندې امر کوي یا د کوم شی نه نهی کوي، د دې په شریعت کې خپل حیثیت شی دی. اول به دا معلومو، مثلا په لاره باندې روانې ودې کتل چې یو څو بدماشان دي، ټوپک ورسره دي، ته خالي سلایې سر سره شتم نه، یا تا سرم شته، او دا بدماشان د یوې مسلمانې ښځې عزت او عفت لوټ کوي، زنا بل جبر ورسره کوي، زنا ورسره کوي، اختطاف کوي، دا منکر دی او که نه دی منکر؟ نو دا منکر خو ورونو په شریعت کې د دې منکر حرام قطعي دی. د دغسې منکر دپاره جهاد فرض شوی دی. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال، الله حکم کړی دی په دې باندې. نو په دې وخت کې د دې انکار کول، په دې باندې انکار کول په تا باندې فرض دی، لازم دی در باندې. اگر که په دې باندې ته متیقین شې چې دلته زما مرګ هم کیږي، دلته زما لاس خپې هم ماتیږي، دلته زه بندي کیږم هم، ځکه چې د مأمور بهی په دې ځای کې داسې یو منزلت لري چې هغه نه تخلف په اسلام کې جواز نه لري. تا یو کس ولیدلو قرآن یې راخیستی، والعیاذ بالله، خدای نه قصه راخیستی، ده قذوراتو ته یې ورغورځئ، بد کنارب ته یې غورځئ. ده او دا چې څوک کوي دا کار، ټول بدماشان دي، کفار دي، یا په دې مسلمانانو کې بعضې بدماشانو طبقه ده، مصلح خلک دي. نو په دې حالت کې، په دې حالت کې که ور وړاندې کیږي د مرګ خطره دی، ده او که نه ور وړاندې کیږي نو یو دومره لوی منکر چې د هغې نه پورته منکر نشته. نو په دې حالت کې ورونو واجب نه درنه ساقطېږي. مأمور به زکه داسې یو مأمور به دی چې د هغې دپاره ځان قربانول په نور آیتونو باندې ثابت دي. نو اول باید مأمور به منزلت ته ګورو، که هغه منزلت د هغې منزلت داسې منزلت دی، داسې یو مقام لري چې د هغې نه دفاع کول او په هغې باندې امر کول په قرآن په نور آیتونو باندې ثابت دي، چې د هغې دپاره قرباني ورکول هم الله ربالعزت امر کړی. نو په داسې حالت کې امر بالمعروف نهی منکر د انسانونه ساقطېږي، اگر که مکروه متوقع توقع هم لري، خو د دې نه ښکته چې هلته به که نور منکرات یي، نو د هغې منکراتو د لرې کولو په خاطر باندې د ضرر کومه توقع کېږي، هغه توقع هغه ضرر به راخلو، مقایسه کوو به یې د دې منکر سره، د دې منکر سره به یې مقایسه کوو چې دا منکر غټ منکر دی او کنا د دې په نتیجه کې چې ما ته کم ضرر رسیږي هغه غټ ضرر دی، کم یو ضرر دی، کم یو ضرر زیات دی. نو دغه دواړه ضررونه به سره مقایسه کوو چې هر ضرر زیات وي هغه ضرر به لرې کوو، په هغې باندې به عمل کوو. مثلا د انسان وینه حرمت دا په محارمو کې یا په هغه کې د ټولو نه زیات قیمت لري. یو انسان دی ته ځې په لاره باندې څوک رقص کوي، څوک اغاني سندرې اروي، دا یو حرام کار دی، باید منع یې کړي. خو که منع کوي د هغې خلکو سره تورې دي، کوتکې ورسره دي، ټوپک ورسره دي، بدمشان دي، غالب ګمان دی دا دی که دا کار مه وکولو لاس خپې را باندې ماتوي. نو د لاس خپې ماتل ورونه دا یو ضرر دی او که ضرر نه دی، او هلته اغاني اروېدل دا ضرر دی او که ضرر نه دی، دا دواړه چې سره مقایسه کړي کم ضرر زیات دی، دا هغه زیات منکر دی، غټ منکر دی، او که د لاس خپې ماتېدل د یو مسلمان یا د هغې مرګ دا زیات ضرر دی، کم زیات ضرر دی؟ دا ضرر ضرر زیات دی کنه، د انسان ته چې کوم ضرر رسیږي نو په دې وخت کې به ته تا نه په دې حالت کې واجب درنه ساقطېږي. ته دې ځای نه روان یې د یو کار پسې، جهادي کار پسې روان یې، عملیاتو پسې روان یې، یا د ځان سره څه بار کړي دي، په ګاډي کې کېناستې او سندرې څو کار وي، یا څوک مجاهدینو پسې خبرې کوي، دا منکر دی او که منکر نه دی؟ منع کول یې په تا واجب دی او که نه؟ خو دا خطر دی که چېرته مې دا کار وکولو نیول کېږم دلته، نو دا نیول دلته زیات ضرر دی او که نه؟ دا سندرې زیات ضرر دی، نیول زیات ضرر دی. نو په دې حالت کې څنګه کېږي؟ واجب ساقط کېږي. په دې کې آخرنۍ خبر په وجوب ساقط کېدلو کې، چې آیا دغه خوف او ډار د یو مکروه نه په دې کې شرط دا دی چې غلبه د ځوان به وي پکې که نه؟ غلبه د ځوان پکې شرط دی او که نه؟ صرف توقع دی د دې وکوله بس شی درنه ساقط شو، فریضه درنه ساقط شوه، خبر باندې پوه شو؟ نو په دې کې جواب دا دی نه چې په دې کې غلبه تو ځوان شرط ده، چې ستا په ګمان به په دې باندې غالبه کېږي که مې دا کار وکولو دلته زه وهل خورم. هغه د حالاتو نه انسان ته پته لګي، د هغې افرادو نه پته لګي، د هغې سره صلاح ده، نو صلاح چې کله فایر کېږي خامخا یا د کم ځای ماتېږي یا به مړ کېږي پکې، نو غلبه تو ځوان پکې شرط ده. اوس رضورونه موږ وایي چې په بعضې حالتونو کې امر بالمعروف نهی منکر او دعوت مستحب کېږي. په دو حالتونو کې مستحب دی، په دو حالتونو کې امر بالمعروف نهی عن المنکر مستحب دی. اول چې کله مأمور به کار به ذات خود مستحب وي، په هغې کې امر بالمعروف نهی عن المنکر په هغې کار کې هم مستحب دی. ته یو چاته د مستحباتو دعوت ورکوې، یو سړی مثلا ډېر داسې مستحبات دی، په مانځه کې دي هغه مستحبات، په مجالسو کې مستحبات، په عام ژوند کې دي مستحبات، د هغې امر بالمعروف نهی عن المنکر په باب کې ته غواړې چاته د هغې امر وکړې، نو هغه کار په تا باندې مستحب دی، که دې وکول اجر درته میلاوېږي. دا یو حالت. دویم حالت هغه حالتونو کې، په کومو حالتونو کې چې موږ وویلې چې واجب ساقطېږي. څو حالتونه موږ مخکې ذکر کړل که نه، چې په هغې حالتونو کې واجب څنګه کېږي؟ ساقطېږي. د فتنې په دور کې ساقطېږي، حسي او معنوي هغه چې ونه لرې قدرت ونه لرې هلته ساقطېږي. نو دا ټول حالتونه واخیستل. په کله چې واجب درنه ساقط شو په هغه حالت کې بیا درته مستحب دی. امر بالمعروف نهی عن المنکر په بعضې حالتونو کې ناجایز وي، دا درېیم حکم شو. یعنې یو حکم حکم د وجوب او د فرضیتو، دویم حکم د استحباب، درېیم حکم د ناجایز وي. هغه حالت کې چې کله په امر بالمعروف نهی عن المنکر یا د دعوت په صورت کې یو عظیم مصلحت د لاسه ځي او یو عظیم منکر په هغې باندې مرتب کېږي، په داسې حالت کې بیا نهی عن المنکر کول، امر بالمعروف کول ناجایز وي، جواز نه لري. مثلا دا یو ژوندی مثال دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په ژوند کې هم تیر شوی. شیخ الاسلام رحمت الله علیه په سره وی څوک د تتاریانو په دور کې تیر شوی. تا تاتاریانو نو شرابیانو بدکار او قاتلانو نغی ګوري چې دغه سو اسکر ناشتي شراب سکي. شیخ الاسلام رحمه الله ابن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د څو شاګردانو سره روان دی، نو څو اسکر څو کسان ول شراب باندې لګیا دي شراب سکي. نو یو امر بالمعروف دلته وکول اسکر نه تورلو منی کول شراب، نو شیخ الاسلام هغه منی کو چې دا کار مکوه. نو چاته پوسته وکول چې امر بالمعروف نهی عن المنکر واجب ده، من را منکم منکرا رایت منکرا، نو په کار ده چې زه منی کوم. نو شیخ الاسلام ورته ویل چې دا ظالمان که چیرته اوس د نشې په حالت کې دي مسلمانان ته نه بېغمه دي، که دا اوس په نشه کې نشې ختم شي په هوش کې رالو نو توره یې په لاس کې د ځي مسلمانان وژني. نو هغه منکر د دې منکر نه غټ دی پرېږده چې همداسې په دې نشه کې مسلمانان یې د غم نه بېغمه یي. نو په داسې حالت کې چې انسان په دې باندې پوهیږي که دا منکر مې منې کړو، یو منکر دی کېږي د هغې په وجه باندې غټ منکر راځي او هغه غالب ګمان همدا ده. مثلا په یو ځای کې ته اوسېږي، مجاهدینو یو ګروپ دلته اوسېږي په دې شاوخوا ګاونډ کې، همدا مثال په د کارونو باندې ښه تطبیقېږي. ته تله یې د مجاهدینو یو مجموعه ده، مهم کسان پکې دي، مهم غیر مهم مسلمانان، مسلمانانو ټول نفوس او دم سواسیا دی، یو برابر دی. په دې ګاونډ کې واده لګیا دی، واده دی او رقص دی او غانی دی او سندرې دي، دا یو منکر دی او که نه دی منکر؟ ته دلته په دې کمره کې د دننه د مجاهدینو یو ګروپ پوره ناست دی، پټ کړی دی، ته د دې انصار یې. نو په دې مجاهدینو کې یا که دا ستا انصار پورته کېږي ځي او د دې بدمشانو د مخه نیسي، د هغې ډول ډومک د ورته ماتوي، نو د دې په نتیجه کې خلک راځي او دلته د مجاهدینو یو غټ ګروپ افشا کېږي. دا ټول څنګه کېږي؟ یا نیول کېږي یا په شهادت باندې رسېږي. نو په داسې حالت کې چې غالب ګمان دې په دې باندې راشي، غالب ګمان دا کار ما وکول دی، ما نه د ملګري نیول کېږي یا شهیدان کېږي، دلته امر بالمعروف نهی عن المنکر نه صرف دا چې درنه ساقط دی، بلکې کول یې در باندې دلته څنګه دي؟ ناجایز دی، جواز نه لري. تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې، د مکې مکرمې هغه تاسو لیدلی دی تعمیر، کوم ته چې دیوار یا دیوال حکیم چې ورته وایي، دا کعبه ده، هغلته یو دیوال دی که نه؟ دا دیوال په حقیقت کې د څه شي دیوال دی؟ د دې کعبې دیوال دی. نو د مشرکینو په دور کې هم دا شی به دی مراعت کولو چې د مکې په تعمیر کې به حرام پیسې نه لګولې. نو کله چې تعمیر د مکې رالو، د مکې تعمیر رالو، نو پیسې کمې شوې، نو بس دا دیوال اول ته دا بنیاد د دې ځاینه شروع کړی، بیا چې په دې پیسو باندې نه تعمیرېږي، نو دا دیوال یې ته نه لرو که دیوال یې لنډ دې ځاینه وغالو. نو دا په حقیقت کې اوس جز د کعبې دی. نو نبی علیه السلام رالو، نبی علیه السلام فرمایي عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې زړه مې غواړي دا، او کوم شی چې د نبی علیه السلام زړه وړې سنت کار دی او که نه، مطلوب کار دی او که نه، زړه مې غواړي دا چې دا دیوال د دې دیوال سره یو ځای کړم، او کوم تداو چې زما پلار او نیکه ابراهیم علیه السلام یې ښایي کعبه هغه تدا بنیادونو ته یې واپس را ورسوم، خو زه دا کار نه کوم. ولې نه کوم؟ خشیت الوقوع، د څه په خاطر باندې؟ لولا ان قومک حدیث عهدهم بالجاهلیه فخافو ان تنکر قلوبهم، په دې باندې یاریږم که ما دا کار وکولو د دوی زړونه به ټول واوړي، د شی به ورته ناشنا ښکاره شي چې دا یې څه وکول. د پلارونو د نیکونو نه راغلی کعبه یې د کعبې تعمیر ور بدل کړو، نو نبی علیه السلام دا کار پرېښودو. نو په داسې حالت کې بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول ناجایز دی. په دې باندې اکتفا کوو. چا سره که څه سوال وي، توضیحي، تصحیحي، کومه مسله غلطه بیان شوي نو هغه به هم کولی شي بیانولی شي. والله اعلم بالصواب.